Middernacht, het begin van zondag 18 februari. Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De politievakbond ACP noemt de rellen van gisteravond in Den Haag volstrekt onacceptabel. Bij de ongeregeldheden raakten meerdere agenten gewond. De onrust ontstond bij een zalencentrum waar een groep Eritreërs een nieuwjaarsfeest vierde. Een rivaliserende groep Eritreërs probeerde dat centrum binnen te komen. Relschoppers gooiden met stenen, ook staken mensen politieauto's en een touringcar in brand. Inmiddels zijn de relschoppers weg bij het gebouw. Wel is het nog onrustig in de omgeving, zegt de gemeente. Oekraïne heeft meer wapens nodig. Die oproep deed de Oekraïnse president Zelensky op de veiligheidsconferentie in München. Volgens hem is Oekraïne sinds de invasie door Rusland ingesteld op agressie. Niet alleen met wapens, maar ook psychologisch. Zelensky stelde dat op dit moment geen ander land in Europa is ingesteld op een invasie. Verder zei Zelensky dat Europa mogelijk een tijd tegemoet gaat waarin niet Amerika, maar Europese landen moeten besluiten of een aanval op één NAVO-lidstaat een aanval op alle lidstaten is. Duizenden Israëliërs hebben in meerdere steden geprotesteerd tegen de aanpak door premier Netanyahu van de oorlog tegen Hamas. De grootste demonstratie was in de kuststad Tel Aviv. Daar blokkeerden actievoerders een grote straat. Ook was er een protest bij de woning van Netanyahu. Veel actievoerders eisten nieuwe verkiezingen. Andere mensen riepen op tot een snelle wapenstilstand en een deal met Hamas om meer gijzelaars vrij te krijgen. Volgens Netanyahu zijn verkiezingen het laatste wat Israël nodig heeft. In de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles zijn zesde plaats op de ranglijst verstevigd. De ploeg uit Deventer won in Friesland met 2-0 van Heerenveen. In Zwolle was Almere City met 1-0 te sterk voor PEC. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen bij ongeveer 9 graden. Vanaf de ochtend veel bewolking en wederom buien en ook dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Het komende uur hoort u een van de meest geniale teksten van de afgelopen eeuwen. Een schilderij waar, als je daarnaar kijkt, je geloof verliest. Een popzanger die misschien wel de grootste theoloog is van dit moment. En een van de meest glorieuze en ontstellende momenten in de opera-geschiedenis. Kortom, een aflevering waarin je veel gaat beleven. En toch draait het grotendeels om stilte. De Ongelooflijke Radio. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht Willem Jan Otte. Hij is dichter en schrijver van verhalen, toneel, beschouwingen en essays. Hij is eredoctor van de Universiteit van Utrecht en ontving in 2014 de prestigieuze PC-Hoofdprijs voor zijn werk. Zijn nieuwe boek heet Wie zeggen de mensen dat ik ben? En dat maakte hij samen met kunstenaar Paul van Dongen. Mijn collega David Bogert sprak hem samen met vaste gast van de Ongelooflijke, theoloog Stefan Paas. Willem-Jan Otte, welkom terug in de Ongelooflijke. We gaan heerlijk een uurtje dwalen door de kunst. Ik verheug me er nu al op. Maar eerst leek me mooi om even stil te staan bij de bijzondere tijd van het jaar waar we ons nu in bevinden. Carnaval is achter de rug. Maar veel mensen vergeten dat carnaval eigenlijk de katholieke opmaat is voor een andere periode, namelijk de 40 dagen tijd. De 40 dagen voor Pasen. En ik begreep dat dit voor jou een speciale periode is. Carnaval zal me mijn bout naggelen. Daar heb ik geen. Nee, ik ben geen geboortekatholiek. Dus ik ben ooit katholiek geworden, ook alweer 25 jaar geleden. Maar ik was al op leeftijd. En dat is me niet geworden, carnaval. Maar dat het een opmaat is naar de vaste tijd. Vaste zegt me wel wat. Vind ik wel bijzonder om te horen. Want ik kan me voorstellen voor sommige katholieken, die hebben denk ik meer met carnaval dan met die vaste tijd. Nee, maar ik herinner me met Monseigneur Muskens, de wijlende, de bisschop van Breda, die had een bloedhekel aan. Die had er niets mee met carnaval. Nee. Ja, jij zei, ik werd pas op latere leeftijd katholiek. Want jij bent ja, geloofloos opgevoed, zo noemde je dat, geloof ik. En je bent echt tussen je 40ste en 50ste ben je... Ja, ik ben op tussen mijn 53ste en mijn 58ste ben ik gecatholiseerd, gekerstend. Ja, precies. Ben proces van 5 jaar. In het vorige gesprek met jou, ongeveer 2 jaar geleden, hadden we het daar uitgebreid over. Ook jouw hele bekering, hoe bijzonder dat was. Dus dat kunnen mensen daar nog terug. Dat moet niet doen, want dat, op een gegeven moment ben je het. Ja. En dan... Ja, het begint een beetje een verhaal te worden waar je een beetje op gaat leunen. Hè? Mm-hmm. Het wordt een soort van een hele bijzondere gebeurtenis. Ja. Terwijl eigenlijk veel bijzonderder is dat het doorgaat. Dat is elk jaar vernieuwd. En dat het zich moet vernieuwen en dat het zich ontwikkelt. En dat je als je laat katholiek wordt ook eigenlijk nooit echt een katholiek. Voel je dat toch altijd een beetje een outsider? Nou, dat is niet een outsider is niet het woord. Want ik vind eigenlijk dat iedereen katholiek is. Ook niet-katholieken. Maar dat gevoel dus. Zo katholiek ben je dan al. Zo katholiek ben ik dan toch. Ja. Eigenlijk is iedereen katholiek. Nee, maar wat er ook gebeurt is, als je naarmate je het langer bent... en ik ben het nu echt bijna 25 jaar... Is dat je steeds minder zeker ervan bent dat je het daarvoor... niet er al mee bezig was. Oh, dus je verleden verandert. Je herinnering aan jezelf als ongelovige. Dus als ik toen nog, 2 jaar geleden hier... zei dat ik uit een ongelovige omgeving kom... dat weet ik nu niet meer zo goed. Mijn herinnering is anders aan het worden geworden inmiddels. Je ziet meer voortekenen... van de gelovige Wim-Jan Otte die uiteindelijk... Ja, bijvoorbeeld mijn moeder, die muzikus is. Muzikus is, en nog steeds leeft overigens. En die middeleeuwse muziek maakte. En er eigenlijk zo vreselijk veel meer van afwist... dan toen ik bekeerd werd... me realiseerde dat zij ervan afwist. Ja, maar heeft het ook iets te maken met... waar eigenlijk het boek ook over gaat... dat wanneer je gekerstend wordt... je ook een andere blik, een ander oor ontwikkelt... en misschien dingen hoort bij je moeder bijvoorbeeld... Ja. Of bij anderen die je eerst niet opmerkte. Ja, en ook losmaakt bij jezelf en anderen. Ja. Omdat je andere vragen stelt of andere vragen aan jou gesteld worden. Het krijgen van een nieuw geheugen, als het ware... is eigenlijk een heel bijzonder iets van een kerstening. Kan het iedereen aanraden. Alleen al om die reden. Dat is ook een heel oud religieus concept... dat herinneren een actieve daad is. Ja. En niet zomaar iets, een soort geheugen dat je aanboort... Ja. Als een soort databestand. Ja. Maar dat zich ontwikkelt. En, en dat je dan weer opnieuw... En het interpreteert. Of het herdenken. Ja. Dat is ook een actieve daad. Ja. Ja. Je zoekt in je geheugen naar... De voorgeschiedenis bij waar je nu bent. Ja, ja, ja, je en als je verandert, want het is een verandering. Je kunt hoog of laag springen, maar vaak weet je helemaal niet wat die verandering is. Dat doe je eigenlijk door te herinneren. Ja. Nou, boeiend. Hier hebben we Augustinus voor nodig voor deze gedachte. Ik ben blij dat hij genoemd is. Ja, precies. En ook al heel snel een aflevering. Dat is meestal ongelooflijk, komt hij pas rond. Ja, is een record. Ja. Maar we hadden natuurlijk een beetje over die 40 dagen tijd. Ja, dat voor jou een speciale periode is. Je zei, ik heb er veel meer mee dan met carnaval. Tegelijkertijd hebben carnaval kunnen veel mensen zich iets voorstellen, namelijk het feestgedruis. Wat is het aan de 40 dagen tijd? Ja, wat brengt het jou? Ja, het feit dat het een voorbereiding is. Het is een voorbereidingstijd. Het is een tijd waarin je je voorbereidt op Pasen. En een van de manieren om het voor te bereiden is door te vasten. Ja. Mijn manier van vasten is over het algemeen om iets te laten wat ik graag doe. Is het ook waar wel ik anders? Mee ga vasten. Ik las iets over dat je wel eens vast in het lezen van boeken. Dat je dan weer naar boeken gaat. Dat is een vriend van mij, ja. Die, Dat is een Kees Verhulde, essayist. Die heeft een paar keer in zijn leven leesvast gedaan... terwijl hij de grootste lezer is op aarde. Dus die leest alleen maar. En dan stelt het ook wat voor. Dan geef je echt iets op. Iemand die alleen plaatjes kijkt, die hoeft niet te vasten van lezen. Die hoeft niet te vasten van lezen, ja. Dus, en hij vertelde dat het steeds prettiger werd om niet te lezen... maar ook steeds fijner werd om te weten wat lezen is. Ja. En dat vermogen om te verlangen... Naar iets wat belangrijk voor je is. Ja. Dat maakt ook dat op het moment dat je dat het vereist, het lezen... namelijk dat je weer mag reizen... Ja. Dat het ook van nieuwe waarde is. Het is een periode van onthouding, zou je kunnen zeggen... om meer te gaan verlangen. Oh, ja, naar een moment. Ja. Maar dat vind ik wel grappig dat je dat voorbeeld van minder gaan lezen. Ik ken juist mensen die het tegenovergestelde doen. Die gaan minder tv kijken of zo in die periode. Ja. Of minder op social media in die periode om meer te kunnen lezen. Dus het geeft ook iets aan hoe persoonlijk je dat in kan vullen. Maar televisievasten, dat lijkt mij ook een hele goede ja, vaste. Omdat het nog meer een grotere component van verslaving heeft. Ja. En verslaving is natuurlijk een van de manieren om van het godsverlangen af te raken. Met de verdoven eigenlijk. Ja, je leidt je af in wezen per verslaving. Ja, je veroppervlakkigt. Van je kern, van waar je eigenlijk naar verlangt. En vast jij iets, Stefan, in die periode? Nou, ik vond de gedachte wel mooi dat het je verlangen voedt. Omdat ik dat als ik vast, bijvoorbeeld met de 40 dagen tijd, ga ik altijd van sociale media af, zoveel mogelijk. Van Twitter af. Maar dat is meer eigenlijk, denk ik, meer een soort oefening in zelfdiscipline. Niet zozeer dat mijn verlangen naar sociale media groeit niet tijdens zo'n periode. Integendeel, na een paar weken denk je van, waarom heb ik er überhaupt ooit op gezeten? Ja, maar dat is toch ook een geweldig resultaat. Ja, dat kan het ook zijn. Maar toch kom je altijd weer terug, Stefan. Ja, het land roept, hè? Ja. Dan is het misschien te doelbewust om ergens van af te raken. Het is niet alleen maar afkikken, hè? Dus dat vind ik grappig dat je dat zegt. Dat was eigenlijk mijn beeld wel een beetje. Ja. Dat je jezelf iets ontzegt om je als het ware wat sterker te worden of te oefenen of even op andere dingen te kunnen concentreren. Ja, en je met verlangen. Maar verlangen is ook iets wat je kunt versterken. Ja, ja. Met je verlangen. En godsverlangen is een fragiel geheel. Ja. Hè? Dus het is een... Nou ja, dat vind ik wel, nu je dat zo zegt, wat ik dus wel altijd doe. Ik heb wel eens een app op mijn telefoon waarbij ik 3 keer per dag gebed heb. Vanuit de Anglicaanse traditie. Ja. En het lukt me eigenlijk wel in de 40 dagen tijd om dat ook goed te doen. Normaal, je krijgt dan al een voorgeschreven gebed. Ja, zo'n klein liturgietje. Je leest een stukje uit de Bijbel, zo'n gebed, zo'n lied. Zo wat dingen. 3 keer per dag. En dat is 's morgens, 's middags, 's avonds. En dan zou je kunnen zeggen, daar voed je het verlangen mee. Ja. Ik heb wel de indruk dat het in onze cultuur een beetje mode gaat worden. Ja. Ja. Je hebt de stoptober, heb je geloof ik, hè? Ja. Ja, dus dat is in oktober dat je dan moet stoppen met roken. Ja. Ja. En dry January. Ja. Niet te vergeten. Stoppen met drinken. Ja. Dat is eigenlijk een soort vasten. Ja. Het lijkt haast wel een beetje in de mode te komen. Ja, zeker. Detox en zo. Detox en dat soort dingen. Ja. Ja. Als je er goed over nadenkt, zitten we inmiddels in een soort nieuw kerkelijk jaar haast. Bij elke maand wel iets is. Jaar. Ja, wij spreken bij elke maand wel iets is om jezelf in te oefenen, te verbeteren, te bezinnen, tot inkeer te komen. Ja. En ook te feesten. Hè. We krijgen het Europees kampioenschap voetbal weer. Voor veel mensen. Songfestival. Niet voor iedereen natuurlijk. Maar voor veel mensen toch ook weer een soort religieuze bedoeling. Ik hoop blijkbaar wel de kerkelijke kalender afschaffen. En dan krijg je er weer een andere kerkelijke kalender. Een seculiere kerkelijke kalender. Je kunt ook zeggen, je kunt zo'n kalender dus blijkbaar niet zo gauw afschaffen. Nee. Die plekken worden toch weer gevuld. Ja. Men zoekt toch weer naar manieren om dat weer te vullen. Om dat ritme weer terug te krijgen. Kunst. Dat staat eigenlijk centraal natuurlijk deze aflevering, Willem-Jan. Ja, we gaan dus ook echt een tocht maken langs een aantal van, misschien wel de mooiste, meest indrukwekkende kunstuitingen van de laatste pak en beet 140 jaar. Jij beschrijft dat in jouw boek, Wie zeggen de mensen dat ik ben? Waar komt die titel vandaan? De titel komt uit de Bijbel, uit Matteüs 18, denk ik. Waar Jezus vraagt aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Mm. En dan steken alle leerlingen hun vinger op en de een zegt profeet, Elia, et cetera. En dan even later vraagt hij meer specifiek aan Petrus, wie zeg jij dat ik ben? Ja. Dan zegt Petrus na enig nadenken de Zoon van God. En ik schreef daarover in een vorig boek wat ik geschreven heb zondagmorgen over het kerkelijk jaar. En die we besproken hebben. Schreef ik daarover, over die episode en realiseerde me ineens dat die vraag van Jezus op dat moment ook aan de lezer gesteld wordt. Toen dacht ik, wat zou er gebeuren als ik die vraag stelde aan de kunstwerken waar ik mee leef, en hebben die daar antwoord op gegeven? Ja, dus jij zoekt het antwoord eigenlijk in de kunst. Ik zei net al, 140 jaar, want dat vind ik wel fascinerend. Jij gaat specifiek op zoek in de kunst van na de dood van God, zoals je dat zegt. Die bekende uitspraak van Nietzsche, doe je dan op, eind 19e eeuw ergens, die dat schreef, van God is dood. Waarom ga je specifiek op zoek naar Jezus, zou je kunnen zeggen, in de kunst van na de dood van God, van Nietzsche? Omdat dat prikkelend is. Kijk, het boek is gebaseerd op het idee dat we wel kunnen denken dat God dood is. En Nietzsche maakt ervan dat we hem vermoord hebben. En anderen maken ervan dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Mm-hmm. Maar de werking van degene die we van oudsher zijn zoon noemen, Jezus, van Christus, is aanwijsbaar. Ja. In boeken, verhalen, op schilderijen, in toneelstukken. Laten we even nemen, dat is dan een beetje populair voorbeeld, maar in de gestalte van Dumbledore. Dumbledore van Harry Potter, Perkamentus in de Nederlandse vertaling. Ja. Hoewel hij tegen de 80 loopt als hij sterft. Mm-hmm. In de manier waarop dat verhaal verteld wordt en in de manier waarop hij inwerkt op Harry Potter, maar ook op de lezer en ook op de jonge lezers, ja, is iets aanwezig of wordt iets verteld van de werking van Christus. Namelijk dat iemand de dood kiest, mm-hmm, mm-hmm, of de dood toelaat om daarmee de wereld te redden. Ja. Dat wordt op een ontzettende geweldige manier wordt dat verteld. Dat is ook niet hetzelfde Jezus als motief. Je schrijft eigenlijk. Ik noemde dit even, omdat een lezer zou kunnen denken, nou ja, Willem-Jan Otte is religieus geworden en die zien nou eenmaal overal Jezus. Maar jij geeft ook aan, er zit iets van, je wordt geraakt, er gebeurt iets. Dus dat heb je niet helemaal onder controle. Maar dan zie je iets oplichten van, Jezus speelt op 10.000 plaatsen. Ja. Zoals Hopkins ooit zei, Christ plays in 10.000 places. Ja. Dat idee. Dat is het, helemaal. Ja. En dat had het motto van het boek kunnen zijn. Ja. En het grote misverstand rond dit boek is dan ook dat sommige mensen denken dat ik een lijst met kenmerken. Kenmerken had en ben gaan zoeken naar een profielschets invullen. Ja, dat ik een heleboel mensen even zo goed had kunnen nemen die zichzelf verlossen noemen. Ja, precies. Bijvoorbeeld, ik noem maar Madonna of zo. Ja, maar daar gebeurt het niet bij jou. Daar is het niet mee gebeurd. Nee, precies. Het kan best zijn dat het bij andere mensen wel gebeurt. Daar ga ik verder niet over. Ja. Maar en wat er dan ook gebeurt, is dat je aan de ene kant geraakt wordt door, want het is altijd iets wat inbreekt in je en het je moeilijk maakt. Ja. He, dus het leven wordt er niet makkelijker van, maar wordt er iets moeilijker van inbreken. Omdat je bijvoorbeeld bij Dumbledore, je kunt het gewoon als een spannend verhaal lezen, maar heel veel mensen lezen het, zullen zich er ook even achter hun hoofd krabben en zich afvragen, wat heb ik eigenlijk over voor mijn leerlingen. Een rector die dat boek leest. En ziet dat Dumbledore dat allemaal niet over heeft voor zijn leerling. Ja, dus, maar jouw constatering is dus min of meer in het boek, ook na de doodverklaring van God blijft Jezus maar centraal staan in de kunst. Je schrijft ook, God is dood, maar van zijn zoon komen we niet af. Ja. Zo bleek in de loop van de vorige eeuw. Ja. Heb je daar verklaring voor? Ja, nee. Nee. Waarom we daar maar niet vanaf komen? Dat is in de tijd, toen hij verrees, dat hij nooit meer zou verdwijnen. Nee. Dat zie je dan blijkbaar ook in de kunst. Nou, misschien moeten we dan Hoe kan een werking als die van Christus verdwijnen? Dat is een merkwaardige hoogmoed geweest. Of een merkwaardige poging tot vergeetachtigheid van de 20e eeuw geweest. Om hem te vergeten. Maar het lukt dus niet. In alle nuchterheid, er zijn natuurlijk veel mensen die er helemaal niks van zien. En die zeggen, waar heb je het over? Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Ja, het is maar de vraag of er heel veel mensen zijn die er helemaal niks van zien. Dat is maar de vraag. Ja, want het is natuurlijk hoe je het ook went of verkeerd. Als je kijkt naar de klassieke muziek, dan kom je heel snel uit bij de Matthäus Passion. Als je kijkt naar musicals, nu draait Jesus Christ Superstar weer heel prominent. Als een musical. Je loopt een willekeurig museum binnen, omdat je schilderijen wil zien. Ja. Nou ja, maar het kan je struikelt ook in een museum. Maar het kan ook best zijn dat tegen de tijd dat Nietzsche die beroemde uitspraak deed, en in de jaren daarna, er ook iets wrong in het Jezusbeeld. Mm. En dat we een hele tijd nodig gehad hebben om die fossilisering en een bepaald soort automatisme en een bepaald soort leegheid. Zou je kunnen zeggen, Willem-Jan, dat wat je net had over het vasten, dat het verlangen voedt. Dat we onze cultuur misschien een beetje aan het vasten zijn van Jezus taal. Ja. Om het verlangen weer te laten groeien, zoiets. Nou, dat ja, de dood van God is? Ja, dat zou heel goed kunnen. In ieder geval stel ik het mezelf een beetje als taak om in niet al te overgeleverde termen over Jezus en Christus spreken en hem te zoeken op andere plekken dan gebruikelijk. Laten we dan in de kunstuitingen gaan duiken die jij ook in jouw boek beschrijft. Het gaat dus om films, het gaat om gedichten, het gaat om boeken, het gaat om van alles. Maar het leek me leuk om te beginnen met iets wat jij noemt ongetwijfeld een van de meest glorieuze en ontstellende momenten in de operageschiedenis. Word je al gelijk nieuwsgierig van. Dialoog des Carmelites, als ik dat goed zeg. Der Carmeliet. Der Carmeliet, ja, daar ga ik al met mijn gebrekkige Franse kennis. De Nederlandse vertaling is Gesprekken van Carmelitessen, nonnen, kort door de bocht gezegd. Dat is eigenlijk waar het stuk over gaat. Wat maakt het zo'n bijzonder stuk, voordat we ernaar gaan luisteren? Het is een toneelstuk van Bernanos. En wat het zo bijzonder maakt, is toch het verhaal. Het verhaal van een groep van 12 nonnen die tijdens de revolutie vervolgd worden. Vervolgd worden. En successievelijk met z'n 12 geëxecuteerd worden. En het speciale focus van het verhaal is op Blanche, die het lot van de andere nonnen niet mee wil dragen. Zij is een van die nonnen? Een van die nonnen en uit pure overlevingsdrang, zijn jong meisje, wegvlucht en op die manier. Zij wil niet haar lot, geëxecuteerd worden. Ze wil niet geëxecuteerd worden. En dan tijdens de executie. Ik geloof dat we dat straks horen. Dat is dus valbel van de guillotine. Hè? Dat is je hoort tijdens de wat we straks horen, dat is wel goed om even van tevoren te weten. Hoor je de muziek die een hele opzwepende drive heeft. En wat gezongen wordt is het Salve Regina. Die wordt door 11 nonnen op een rijtje wordt dat gezongen. Het Salve Regina. Een lofzang aan Maria. Een lofzang op Maria. En terwijl ze dat zingen, worden ze één voor één geëxecuteerd. En dat is een geluid. Dat zie je niet zozeer als wel een geluid. Het is een geluid van een tjak. Ja. En dat is de guillotine. Die valt. Daar gaan we dus een luisteren. Ook goed om te zeggen, het is volgens mij deels ook gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Ja, over die nonnen die vervolgd zijn. Ja, wat je moet voorstellen in dat is dat dan die stemmen, het is een koor van 11 stemmen, dat wordt dus een koor van 1 stem. Ja. En dan dreigt het op te houden. Precies, we kunnen uiteraard niet het hele stuk laten horen, 7 minuten lang geloof ik, maar misschien kunnen we even een fragment aan het begin laten horen waarbij je 11 van die nonnen, van die Carmelitessen hoort zingen. De guillotine. We hoorden dus eigenlijk al 2 keer de guillotine. Zijn al 2. Ja, en dan hoor je dat hoor je dus 11 keer. Ja. En dan dreigt het lied niet afgemaakt te kunnen worden. En dan op het laatste moment stommelt degene die het gelogend heeft en die weggehold is, die stommelt het plankier op en die zingt. En die valt dan in op het moment dat de laatste gezongen heeft. En gaat ook voor de bijl, zoals dat terecht heeft. Waar we net de koor hoorden, hoor je nu eigenlijk nog maar 1 van die 11 zusters die overgebleven is. Nu heb je niks meer. Het is dan het weggelopen meisje. En dit zijn dan haar allerlaatste noten. Dus ook van al die zusters eigenlijk. en dan is het stil, want ook voor haar valt uiteindelijk het doek. Ja, en dat is een merkwaardig moment, ja. Ja, ontzettend. Die kleur waarin het eindigt, dat merkte ik nu net ook weer. Die mengeling van afgrijzen en overwinning. Het gevoel dat er een overwinning geboekt wordt. En van afgrijzen. Op het moment dat die laatste guillotine valt. Ja, het is zoiets verschrikkelijks. En tegelijkertijd is het de overwinning die ze boekt daar. Ja. En dat, vraag me nu niet wat ik daarmee bedoel. Maar dat je dat voelt. Maar dat gebeurt op dat moment. En dat je die wat je ook als de Matthäus-passion goed wordt afgewikkeld, dan kun je dat ook hebben. Ja. En in deze vorm heb je dat. Nou ja, op een hele moderne, zal ik maar zeggen, manier. Dat kan niet genoeg naverteld worden. Nou ja, dit eindigt met een soort mysterieuze stilte. Ja. En de Matthäus-persoon wordt een beetje ingevuld natuurlijk. Dan eindig je met tranen. Ja. Maar hier is er iets van. Iets heel lumineus is het, ja. Het afgrijzen wat tegelijkertijd ook een soort overwinning is. Of de dood die tegelijkertijd een soort overwinning is. Ja. Dat is natuurlijk een thema wat heel erg past in deze 40 dagen vaste tijd, waar je uiteindelijk toewerkt naar Stille Zaterdag. Dat moment dat. Nou, dacht ik aan bij die laatste stilte. Ja. De bel van Stille Zaterdag. Ja. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk mijn. Maar er gebeurt inderdaad iets. Ja. Ja, we gaan er niet lang over praten, want dan praat je het kapot. Dat risico ontstaat bij kunst. Ja. Laten we dan snel doorgaan naar iets wat ik misschien wel een van de meeste aangrijpende stukken vond uit je boek. Ook omdat daar iets bijzonders gebeurt in het boek. Want hoe wordt een boek gedrukt? Zwarte letters op witte pagina's, we kennen het allemaal. Alleen, er gebeurt bij jou halverwege het boek iets, dan zijn het zwarte pagina's met witte letters. Dat heb ik nog nooit in een boek gezien. Dus je gaat sowieso, daarna denk je van, wat gebeurt er? Maar dat komt omdat dat hoofdstuk gaat over blindheid. Zo'n bekende vraag. Duisternis. Ook, duisternis. Het is een bekende vraag die je daar even aanstipt van, ben je nou liever blind of doof? Tja. Heb jij er wel eens over nagedacht, Stefan? Nou, nu is het zo zeg, mijn oma was behoorlijk doof. Een goede vriend van mijn ouders was blind. Okay. Als kind heb ik dus daar veel over nagedacht. En ik koos uiteindelijk ook voor blindheid. Want mijn oma stond er altijd buiten eigenlijk. Ja. Ik kon nooit een gesprek meedoen. Altijd vragen iedereen wat zei je. Dat leek me heel erg. Ja. Als je blind was, kon je tenminste wel meedoen. Nou ja, het viel me op in jouw boek, Willem-Jan, dat jij ook had gekozen aanvankelijk voor blindheid. In plaats van doofheid. Maar dat je wel een beetje van gedachten veranderde toen je John Hull las. Want dat is uiteindelijk de kunstenaar waar je bij stilstaat in jouw boek. Hij is iemand, een schrijver die op latere leeftijd, 35 jaar geloof ik, blind werd. En daar misschien paradoxaal genoeg heel beeldend over schrijft, over hoe dat gaat. En je schrijft over hem, hij zet wat wij zien noemen op zijn kop. Ja. Wat vond je zo bijzonder aan hem? Hij heeft geweten dat hij blind zou worden. Dus toen hij dat op zijn 35e definitief werd, de duisternis inviel bij hem. Ik geloof dat het bij hem echt duisternis was. Bij een andere schrijver die ik enorm bewonder, Borges, valt er een soort gele schemering in. Permanent gele schemering. Mm. Maar bij hem dus duisternis. En hij had zich daarop voorbereid door zijn beeldend vermogen te ontwikkelen. Dus hij had het gevoel, als ik nou blind word, dan heb ik goed gekeken, goed om me heen gekeken. En ik heb een beeldend vermogen. En ik dan ga ik teren op mijn herinnering. Ik denk dat hij dan bijna een romantisch idee van had. Van, nou, dat gaat me wel lukken. Ja. Maar wat bij hem gebeurde, dat gebeurt niet bij iedereen die blind is. Het is maar Hull constateerde na verloop van jaren dat er steeds minder te zien was in zijn hoofd. Dat zijn visuele herinneringen. Dat hij letterlijk zijn hoofd ontbeelde. Beelden verdwenen uit zijn hoofd. Ja. Dus bijvoorbeeld wat hij gehoopt had dat hij zijn leven lang zou herinneren, zijn dochtertje. Ach. De laatste keer dat hij zijn dochtertje zag. En hij was een visueel ingesteld mens, duidelijk. Dat merk je aan alles in het boek. Op een dag dan wil hij aan zijn dochter of aan zijn vrouw denken. En dan ziet hij haar niet meer. Ach, gewoon. Ja. En dat was voor hem dermate belangrijk, het idee, dat hij daar een jarenlange depressie van. Echt wat je noemt een depressie. En die depressie die is het onderwerp van een geweldig boek wat hij geschreven heeft. De dagen worden wel kouder, maar niet korter, heet het boek in het Nederlands. En in het Engels Touching the Stone. Ja. En, hij wordt eigenlijk voor de tweede keer blind. Hij wordt voor de tweede keer blind en dan omdat hij eigenlijk existentieel blind. Kun je dat wel noemen. Ja. Het is alsof hij ook werkelijk zijn vertrouwen en het geloof in alles verliest. Op een gegeven moment gaat hij, als hij helemaal in het holst van zijn blindheid naar Australië gaat, naar zijn geboorte, naar de plek waar hij opgegroeid is, waar hij toch alles zou moeten kunnen herinneren, als het ware, gaat hij daarheen en er is niets. Hij loopt daar rond en hij ziet niets meer van zijn jeugd terug in zijn hoofd. Ook niet meer als hij droomt? Ja, dat in het begin heeft hij. In het begin droomt hij natuurlijk dat hij ziet. Dat schijnt bij alle mensen die blind worden zo te zijn. Dat die jarenlang s'nachts dromen van wat ze. Dat ze kunnen zien. En dan worden ze wakker, dan zijn ze weer blind. Dat beschrijft hij allemaal fenomenaal. Ja. Maar wat natuurlijk het boek zo ongelooflijk waardevol maakt, is dat hij beschrijft dat het een soort ontlediging, een soort mystieke weg is die hij gaat. Ja. Steeds minder, een soort vast. Maar dan, ja, weer. Maar dan echt tot op het bot, echt. Ja. En dan in het holst van het niks, van helemaal niks, vindt hij liggend op een altaar. Het is allemaal nogal dramatisch, maar ook heel erg mooi. In Iona, weet je wel, in het gewezen klooster daar. Kennelijk is dat een soort van, is er ook een altaar. En daar, touching the stone is dat. En dan beseft hij dat hij de blindheid als een kleed omgehangen heeft gekregen. Als een mantel. Dus hij als een mantel, een zijnswijze. Een gave bijna, ja. En dan besluit hij om in de blindheid het te zoeken. Ja. En dat zijn bijna onvoorstelbare denkbewegingen en ervaringsbewegingen die hij maakt, die echt mystiek. Mm. Het is helemaal niet moeilijk om van hem een van de grote mystici van dit moment te maken, van de 20e eeuw te maken. Hij gaat die duisternis in, uiteindelijk. Ja, dat aanrakingspunt via het altaar en via Christus. Ja, nou ja, dat maakt dus zijn aanwezigheid in het boek noodzakelijk, zal ik maar zeggen. Dus ik had het. Nou, het is tweeledig natuurlijk, want je schrijft over op een existentieel niveau. Dat eigenlijk die duisternis die jij zag, dat een soort godverlatenheid was eigenlijk. Maar je schrijft er ook over, wat je natuurlijk het hele boek door doet, over gewoon de kunstenaar die jij is. En dat vond ik ook heel bijzonder om te lezen. Want je schrijft voor de toestand van diepe blindheid, die hij ongeveer 3 jaar na het invallen van de duisternis bereikt, munt hij onvergetelijke metaforen. En dat is de paradox van de zelfonderzoekende essayist, die blind of niet beeldend zal bedenken. Zelfs voor de verdwijning van alle beeld. Ja, dat vond ik zo'n mooie, bijzondere paradox. Je hebt gewoon geen beelden meer in je hoofd, maar je kan dan zelfs een beeld bedenken voor het verdwijnen van de beelden. Ja, hij kan dat, ja. Ja, dat is de kunstenaar die hij is. Bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met gevierd schrijver en dichter Willem-Jan Otte en met theoloog Stefan Paas over kunst eigenlijk. Een naam die ook niet mag ontbreken is Dostojevski. Voor mensen die denken het is alleen maar echt ontzettende hoog. Ja, we zeggen dat Harry Potter komt er ook in voor. Harry Potter komt er ook in voor. Ja, precies. Dostojevski is ook een hoge kunst. Van Harry Potter tot Dostojevski. Hij is natuurlijk een van de grootste, bekendste auteurs uit de Russische literatuur, misschien wel breder dan dat. En een van zijn meest meesterlijke gedeelten, en sowieso volgens mij algemeen beschouwd als een van de hoogtepunten uit de wereldliteratuur, is de zogeheten Groot Inquisiteur uit zijn boek De Gebroeders Karamazov. Een scène die legendarisch is geworden, zou je kunnen zeggen. Kan jij hem schrijven wat die scène zo geniaal maakt? Wat die scène zo geweldig maakt, is het zwijgen van Christus. Je moet even weten, niet iedereen zal dat paraat hebben. Maar, nee, zeker. Dan moet ik iets vertellen over de achtergrond. In de tijd van de Inquisitie, de 17e eeuw, keert Christus weer in Sevilla. Die komt weer terug in het verhaal van Dostojevski. Hij doet wonderen en iedereen is door het dolle heen. Volk op de been. Jezus is en, er weer. En pampazen. Ja. En hij wordt meteen gearresteerd door de grootinquisiteur. En in een diepe cel ergens in Sevilla. Maar dat speelt zich af in Sevilla. Waarom? Het is me niet duidelijk, maar dat speelt zich af in Sevilla. Belangrijkste stad van de Inquisitie. Volgens. Ja, dus dat zal het zijn. En de grote inquisiteur van de Inquisitie dus, die gaat Jezus de mantel uitvegen, dat hij niet gediend is van de wederkomst van Christus. Ja. En dat hij zo snel mogelijk of weer omgebracht moet worden, of de eruit gegooid moet worden. En dan komt er een redenvoering een vertoog. De niet jouw manier van Christus zijn is de manier, maar onze manier van Christus zijn. En dan komt hij met een verhaal over hoe de wereld ingericht is. Volgens hem en waarom dat zo'n groot succes is en waarom Christus daar niet meer bij kan. En ja. Die manier is helemaal zoals wij leven. Dus zoals wij in onze tijd. Onder controle. Onder controle, een sociale verzorgingsstaat. Mensen hebben wel godsdienst nodig, maar om gerustgesteld te worden. En jij met je krankzinnige eisen. Ja. En het is heel erg overtuigend. Het geweldige van die redenvoering is dat je helemaal niet denkt... dit is een parodie is op karikatuur. Een antichristelijk of zo. Jij zegt, eigenlijk heeft die grote inquisiteur... die Jezus dan de vloer met Jezus aanveegt... die heeft eigenlijk een goed verhaal. Ja, hij heeft een goed verhaal. Maar tegelijkertijd weet je dat hij dat verhaal... dat is het geweldige van Dostojevski... houdt tegenover Christus, die daar zit. Ja. Dus je denkt steeds van, ja, ik vind het wel goed... maar Christus denkt er niet over. En ik eigenlijk ook niet, want je wil aan de kant van Jezus staan. Ja... Maar je eigenlijk besef je door dat verhaal van hoe ontzettend moeilijk het is om aan de kant van Jezus. En we zeggen dat wel als christenen. Maar er zit er een haast komisch motief in natuurlijk... dat de grote inquisiteur aan Christus uitlegt wat het christendom inhoudt. Ja, dat is grappig. Wat het eigenlijk, dat Christus eigenlijk... niet helemaal realistisch was in het christendom. Ja, ja. En dat we dat een beetje aangepast hebben naderhand. Ja. Zodat het hanteerbaarder wordt. Ontzettend slechte Christus als jij. Als jij had willen bereiken wat wij bereikt hebben... dan had je dat anders te moeten aanpakken. Ja, het geniaal, maar wat is dus het aanpakken? Want die aanpak die krijgen we te horen. Ja. Dat is het zwijgen van Jezus. Die laat hem gewoon... Laat toch uitrazen. Hij zegt niks terug. Dostojevski laat Jezus hem uitrazen. Want wat geweldig diepzinnig is. En dan zegt... het begint met de beroemde woorden... waarom komt u ons hinderen? Ja. Waarom komt u ons hinderen? Dat zegt die inquisiteur tegen Jezus. Je loopt en dat is nou precies... wat ook het hele verhaal van de inquisiteur door... blijft zanigen in je hoofd van... Lastig. Ja, waarom zit hij daar eigenlijk? Maar het geniale is dus... Het klinkt heel komisch, zoals je dat omschrijft. Zoals jullie erover praten. Ja, maar het is ook heel goed En je denkt dat, je kan makkelijk... Een goede schrijver zou daar een leuke parodie kunnen maken. Weet je, of wat grappig zeg. Een inquisiteur die Jezus de maat neemt. Maar het is dus veel genialer dan dat. Omdat het dus ook nog... die inquisiteur dingen zegt waarvan je denkt, ja, verrek. Ja, maar wat het helemaal geweldig is... en dat maakt het tot een van de meest religieuze teksten... Die je kunt voorstellen van de 19e en 20e en de 21e eeuw... Dostojevski laat Christus werken in die tekst. Hoe bedoel je? Door hem niks terug te laten zeggen. Dus Dostojevski, daar gaat het hem helemaal om. Hij wil dat wij begrijpen aan het eind van die tekst... wat Christus is. Ja. Hij geeft eigenlijk gewoon antwoord op de vraag... wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja. Nou, hij laat de grote inquisiteur het zeggen. Ja. Ja. En laat ons het gevoel krijgen... ja, maar dat is het dus niet. Nee. En komt Jezus dan met zijn antwoord. En dan komt hij met zijn antwoord. En het enige antwoord is van Jezus is dat hij opstaat... naar de grote inquisiteur loopt, die tegen hem gezegd heeft, verdwijn. Naar de grote inquisiteur loopt, hem op de dunne lippen kust. Hè, dat is het, de formulering, geloof ik. De oude man op de dunne lippen kust, want de man is 93. En de stad in verdwijnt. Weglaan. Ook niet sterft of wat dan ook. Hij verdwijnt gewoon weer uit het verhaal. Ons echt in ver... Ik vind eerlijk gezegd dat het beste antwoord is wat in het boekje er komt geen tirade gegeven terug. Wordt op de vraag wie zeggen de mensen dat ik ben. Dus je verwacht in dat verhaal van Dostojevski... je verwacht een tirade terug van Jezus. Van ik ga jou nu eens vertellen waar je het allemaal mis hebt. Maar dat gebeurt dus niet. Alleen komt de kust. En tegelijkertijd niet, want de grote inquisiteur heeft voor een groot deel... Ja, het is een meeslepend portret van hoe wij functioneren. Maar als je probeert er wat taal aan te geven... zegt Dostojevski er ook... het antwoord dat Christus geeft is uiteindelijk niet in taal uit te drukken. Het is een dramatisch antwoord. Ja. De kruis is in natuurlijk scène, ja. Is een ja. Dramatisch, ja. Meer een dans dan een toespraak. Ja. En een stilte. Ja. Ja, en een stilte. Ja. Ja. Dus in die zin is de stilte weer onontbeerlijk. Ik bedoel, we kunnen niet zonder. Het is geen lege stilte. Nee. Zitten we te praten over de stilte. Dat is ook wel bijzonder eigenlijk. Misschien ook weer een paradox in zichzelf. Ja. Nou ja, wat Dostojevski natuurlijk ook wel bijzonder maakt, dat beschrijf je ook in je boek, dat eigenlijk niemand in de literatuur God zo hard aanvalt als Dostojevski. Ja. Ook de atheïstische broer Ivan, die een vernietigende kritiek op God uit. Een keiharde aanval, frontale aanval. Mm-hmm. Die is eigenlijk harder dan felle bekende moderne atheïsten als Richard Dawkins of zo. Die verbleken daarbij. Ja, maar Philipsen, die kunnen er niks van. De bekende Nederlandse atheïst. Dostojevski. Nee. Alleen Dostojevski is dan notabene zelf christelijk. Ja, dat is dan ook nog het bijzondere ervan misschien. Ja, maar dat nergens God harder wordt aangevallen. Dat een christen niet op gespannen voet met zijn God staat. Ja. Je hebt natuurlijk de Bijbel zelf. Hè, psalmen, hè? Psalm 88, nou die moeten mensen maar eens even doorlezen. Dat is ook en 44 ook, sommige gedeeltes. Er zijn ook vernietigende aanvallen op God en die staan in de Bijbel zelf. Ja. Bijzonder. Even wat anders. Ik heb volgens mij iets gevonden waar jullie allebei fan van zijn. Ja? Ja. Nick Cave. Mm. Zanger, dichter, schrijver. En ik heb een theoloog. Ja? Vind ik wel. Ja, dat is hij niet, toch? Nou, je moet dan toch aan de universiteit gestudeerd hebben en een diploma theologie gehaald hebben. Professor Nick Cave maakt graag een uitzondering. Oké. Ja, nee, dat is wel echt een diepe denker en trooster van het volk. En het is een nieuwe interviewbundel. Faith, Hope and Carnage, als ik me goed herinner. Geloof, hoop en carnage. Ja, slachting. Slachting, ja. Waar liefde moet staan. Ja, maar, slachting. Het is bijna altijd wel het lezen waard. Hij heeft veel meegemaakt ook, hè? Twee zoons verloren. Eén zoon heeft zelfmoord gepleegd. Zelf ook wel een behoorlijk verleden met drugs en zo. Ja. Dus het is wel een man waar het leven wel erg doorheen gegaan is. Een theoloog zou ik hem noemen. Ja, precies. Theoloog is geen beschermde titel, hè? Ja, nee, het is een geweldige geest. Is het is echt een genadedenker. En hij is God intens dankbaar voor wat hij aan een kracht heeft weten te ontwikkelen om door dat nogal geteisterd leven. Nu je dat zo zegt, in die interviewbundel zegt hij iets over het verdriet van een kind verliezen. Ja. Als je zelf dat verdriet hebt, ontmoet je mensen die dat ook hebben. En dan gaat een soort wereld voor je open die de meeste mensen die dat niet overkomt nooit te zien krijgen. En dat is een wereld, zegt hij, waarin je iets gaat zien van hoe kwetsbaar we zijn, hoe nodig het is om elkaar lief te hebben. Hij zegt echt geen mooie dingen. En dan zegt hij, dan zien we de God die we doorstoken hebben. En dan haalt hij een tekst uit Openbaring erbij. Dus er komt iets van een gewonde God komt binnen in het leven. Hè? Ja. Hij kan er heel mooi over praten. Maar dat is toch gewoon zuiver theologie. Ja, zeker. En tegen het mystica aan. Terwijl hij is ook gewoon een popzanger. Al decennia lang. Misschien moeten we even naar hem luisteren. Ja, dat is dom. Heb je een lied, Willem-Jan, waarvan je denkt dat zou mooi zijn om die te horen? Into My Arms. Oké. Okay. En waarom, wat vind je mooi aan dat lied? Wat ik daar mooi aan vind? Nou, dat ga ik niet zeggen. Praat ik het kapot? Mooi. En het is de eerste zin. Luister maar naar de eerste zin. De eerste zin vond je heel mooi. Ja. Benieuwd? I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. eerste zin. I don't believe in an interventionist God, but I know you do. Ik geloof niet in een God die ingrijpt. Maar ik weet dat jij het doet. Ja. Als ik het zou doen, dan voeg ik u niet. Dat hij jou met rust laat. Ja, ik grijp niet in. Ja, dat zegt heel veel over zijn godsbeeld. Ja. Het is ook voor mij een wat ouder lied, al 1997, zoiets volgens mij. Muziek die je aan het denken zet ook. Ja, en die je helpt. Muziek die je helpt echt. Ja, ik wilde het eigenlijk over schilderijen hebben, waar jij in je boek ook aandacht aan besteedt. En dat is wel bijzonder, dat is, ik zei het al in mijn intro, een schilderij waar als je daarnaar kijkt, je geloof verliest. Althans, dat laat Dostojevski iemand zeggen in een van zijn boeken. En notabene heb jij dat schilderij waar je dus je geloof van kan verliezen als je daarnaar kijkt, heb jij op je bureau liggen, Willem-Jan. Het is een schilderij van Hans Holbein uit 1522. Nu zijn mensen natuurlijk heel benieuwd hoe dat schilderij eruit ziet en wat het zo verschrikkelijk maakt misschien wel. Ik zal het schilderij ook op onze Instagram-pagina plaatsen, De Ongelooflijke. Kan jij omschrijven, Willem-Jan, wat voor soort schilderij het is? Wat je ziet eigenlijk op de schilderij van Hans Holbein? Je ziet een lijk waarvan geleerden hebben bepaald dat het in ontbinding verkerende lichaam van iemand die 3 dagen geleden gestorven is. Oké. En het lichaam heeft toebehoord aan een. Heeft toebehoord aan een misdadiger, een dief, geloof ik, die geëxecuteerd was. En de schilder Holbein heeft dit lijk neergelegd in een gedeeltelijk geschilderde, gedeeltelijk nagetimmerde tombe, die 10 centimeter boven de neus van het op zijn rug liggende lijk al ophoudt. Het is echt een graf. Heel claustrofobisch. Alsof je een grafkist in kijkt. Ja, en het enige waaraan je ziet dat het niet zomaar iemand is die daar ligt, is aan de handen, die rechterhand ligt zo dat je een wond in de rug van zijn hand kunt zien. Hij is gekruisigd. En aan zijn voeten kun je dat zien, want dan in de wreef zitten. Dus je begrijpt ogenblikkelijk dat het niet zomaar iemand is, maar Christus is. En die in zijn graf ligt. Terwijl ons bezworen is dat Christus niet in zijn graf heeft gelegen, maar eruit verdwenen is. Maar dat hij is opgestaan. Drie dagen kan net, hè? En uitgerekend dat moment dat hij er wel ligt, waar we liefst niet aan denken. Ja. Dat moment heeft Holbein willen schilderen. En hij heeft dat op zo'n manier gedaan dat je van desolaatheid echt. Als je het in het echt ziet, met name. Ik kende het schilderij natuurlijk een groot deel van mijn leven alleen maar als herinnering aan het schilderij in de vorm van een oude reproductie die voor mijn grootvader geweest is. Die had je op je bureau liggen? En die had ik op mijn bureau liggen. En hij had hem ook op zijn bureau liggen al sinds 1925 of zo. Dus dat was een heel verschoten plaatje, maar altijd nog indrukwekkend genoeg om daardoor geraakt te worden. Maar ik heb het zelf pas gezien in 2000 of 2001 in Zürich. In Zürich. En het is een schokkende, een ongelooflijke afbeelding. Ja, want het is ook echt een dood iemand. Er is niks flatteus aan, zeg maar. Het is gewoon de gezichtshouding. Iemand die er gewoon echt niet meer is. Echt een lijk, wanneer ik krijg. Echt een lijk, inderdaad. Ja. Het is geen vrij tafereel. Jij zei dat je in het museum was, in Zürich, en dat je hem zag hangen. Basel. Oh, in Basel. Ik maak een fout, sorry. Ja, ik in maak Basel een fout. Hangt het. Ja, Basel. En het aardige is, dat heeft Christijn, de redacteur van deze podcast, gevonden, dat de eerder genoemde Dostojevski, de befaamde Dostojevski, die is daar ook geweest. Hij schreef natuurlijk erover van dit is een schilderij waar je geloof van kan verliezen. Althans, hij liet dat een van zijn personages zeggen in het boek. De vrouw van Dostojevski, die had een dagboek. En die beschrijft wat het met Dostojevski deed toen hij dat oog in oog stond met het schilderij. Zij schrijft: dit schilderij maakte een verpletterende indruk op Fjodor, dat is dus Dostojevski. En hij bleef er als verstard voor staan. Ik had niet de kracht er lang naar te kijken en ging de andere zalen in. Toen ik 15 of 20 minuten later terugkwam, trof ik Fjodor nog altijd als versteend voor het schilderij aan. Zijn gespannen gezicht leek de tekenen van ontzetting te vertonen die ik vaak in de eerste momenten van een epileptische aanval bij hem waarnam. Ze beschrijft dan ook dat ze hem even een andere ruimte inneemt. Ga even rustig zitten, hè? Rustig aan. En schrijft ze, gelukkig diende die zich niet aan. Fjodor kwam geleidelijk bij zinnen. Al stond hij erop het schilderij voor het verlaten van het museum nog eens te zien. Tja. Ja, het, indrukwekkend beeld. Hij stond daar als versteend. Ja, een kwartier lang, 20 minuten lang. Bijna met schuim op zijn mond. Ook, ook weer stilte, misschien wel als thema. Want hij kon blijkbaar geen woord uitbrengen. Zo, had het ook zo'n impact op jou? Ik was er niet op voorbereid. Dus ik wandelde het museum binnen en wist niet dat het daar hing, gek genoeg. Terwijl ik ermee geleefd heb, mijn hele leven. En kwam die zaal binnen en ik zag het. Dus ik was ook echt werkelijk genageld aan de grond. Ja. Het is en ik niet de enige. Het is je gaat niet voor je lol naar een lijk kijken. En als je het doet in werkelijkheid, dan doe je het altijd naar iemand die je gekend hebt of waar je van gehouden hebt. En dit is heel raar. Het is heel erg vreemd. Om het punt is natuurlijk dat het middendeel van een drieluik is. Dus er moet een rechterluik zijn geweest. Met een nee. Nee, ken ik niet. Dat ik ken hem niet. Maar, dus dat kun je ook natuurlijk. Terwijl je, nou, maar je doet je uiterste best in ieder geval als je ernaar kijkt. En je bent er een beetje gevoelig voor dat het Christus is die daar ligt. Om, om het te maken laten hebben met dat het toch ook over het leven gaat. Maar er is dus oorspronkelijk waarschijnlijk links een kruis ging hangen en rechts een opstanding. Ja, dus, zoiets. Maar eigenlijk, eigenlijk is het ook wel mooi. Ja, het klinkt een beetje gek natuurlijk dat dat verdwenen is. Ja, omdat het je heel confronterend is. Ja. Maakt het kunstwerk sterker. Ja, zoiets. Nou ja, moderner op een bepaalde manier. Ja, en daar ben ik nog wel benieuwd naar. Want je zegt, niemand gaat voor zijn plezier naar een lijk kijken. Je hebt hem wel op jouw bureau liggen. Jouw werktafel. Ja. Ja, jouw opa had het al. Ja. Dat is wel curieus, toch? Dat je de ochtend begint als je gaat werken. Ik kan me zo voorstellen, je hebt een kopje koffie gepakt. Ja, het eerste wat je ziet is een lijk. Ja, goed. Naast een icoontje. Oh, oké. Okay. Dat scheelt. Dit is waar. Het is waar. En ik heb me altijd afgevraagd waarom. Ben het natuurlijk gaan doen. In 1971 stierf mijn grootvader. En toen kreeg ik dat, of vond ik dat op zijn bureau. En heb ik het me toegeëigend. Ik vereenzelfde met hem. Hij heeft gedichten geschreven. En, ja. Hij heeft mijn allereerste gedichten gelezen. Dus ik was. Hij was het. Ja. Mijn grootvader was dat prentje. En dat legde ik neer op als een reliek. Hij was zijn grootvader. Maar het was ook Christus. En dat is natuurlijk toch. Ik heb me toch moeten afvragen. Deze sceptische, agnostische. Niet christelijke. En al helemaal niet kerkelijke opa. Zijn leven lang, echt letterlijk zijn hele leven lang met dat printje ervoor. Ja, en ik ook nog een hele tijd van mijn niet-gelovige leven met dat printje. En je hebt het nooit kunnen vragen. Dat is toch een wonderlijke manier van Christus om in het leven van mensen aanwezig te zijn. Ja, als lijk in het leven van mensen aanwezig te zijn. Ja. Als je het ook hebt over dit schilderij van Holbein en jij hebt die dus op jouw bureau liggen. Het valt me op, überhaupt door het boek heen, dat de dood best wel een grote rol speelt. In het boek, ben je veel mee bezig met de dood? Daarover nadenken? Gekke is dat ik ben ziek geweest de afgelopen 2 jaar. En hoe zieker ik werd, en ik ben nu aan de beterende hand, hoe meer ik over geboorte denk. En hoe minder ik over dood denk. Dat is een mooie ontdekking. Gekke ontdekking die ik gedaan heb. Hoe werkt dat dan? Hoe kom je dan uit bij geboorte? Weet ik niet. Ik vind het veel leuker het is natuurlijk eigenlijk ook wel logisch. Je voelt je eindig, maar je hebt kleinkinderen, ik noem maar even een dwarsstraat, die net geboren zijn. En het is eigenlijk veel interessanter dan dat je doodgaat. Ja, dat is eigenlijk ook zo. Is heel simpel. Ja. En er kan een soort copingmechanisme. Maar de verwevenheid van dood en geboorte. En dus waar het christendom over gaat, dat dood een geboorte is en geboorte een dood is, dat die geweldige, onbegrijpelijke, mysterieuze paradox, die heb ik misschien in dit boek ook wel weer heel veel, vaak, en toen was ik nog niet ziek geweest, naar de dood getrokken aan het eind van het boek. Ik ben nu wat meer geneigd om dat wat minder te doen. Meer naar het leven. Ja. Nou, dat vind ik wel interessant, want Eigenlijk, hè, het is misschien wel mooi dat we eindigen nu met dat schilderij van Holbein, van Jezus in het graf. Want je zou kunnen zeggen dat is Stille Zaterdag. Jezus ligt in het graf. Weer dat thema stilte. Dat is ook waar de 40 dagen tijd waar we mee begonnen. Het eindigt bij Stille Zaterdag. En ik herinner mij van het vorige gesprek dat we hadden, dat eigenlijk de opstanding, het idee dat er iets komt na Stille Zaterdag, dat vond je eigenlijk het lastigste om te geloven. Dat hield jou tegen. Dat was misschien ook een beetje, kwamen toen achter de kunstenaar in jou, die het misschien toch een beetje kieserig vindt. Er moet er toch weer een happy end komen, zeg maar, aan het einde van het verhaal. Net bij Holbein, waarschijnlijk is het onderdeel van het drieluik. Waarschijnlijk was het nog een kunstwerk van de opgestane Jezus, dat weten we niet meer. Maar misschien is het kunstwerk wel sterker op deze manier, alleen Jezus in het graf. In ieder geval kunstzinniger, zou je kunnen zeggen. Want er is hier geen happy end. De 40 dagen tijd eindigt bij Stille Zaterdag. Maar dat is voor jou een manier om toe te leven naar Eerste Paasdag. Dus de verrijzenis, de opstanding. Dat vind ik wel interessant dat dan. Je hebt daar wel een wedding dan in gemaakt. Als iemand die daar continu tegenaan hikte van het is niet. Ja, misschien wel een beetje kitscherig dat er nog zo'n opstanding komt. Is dat nu, zeker in deze periode, waar je dan toch echt bij uitkomt? En misschien wel aan vasthoudt? Ja, ik hou zelf wel erg van het woord verrijzenis. Omdat dat iets van een donkere kamer heeft, waar in het bad, vroeger werden foto's in een soort bad gelegd. En je kunt dan zeggen dat iemand gestorven was tijdens het maken van de foto. En dan legde je hem in een badje en dan kwam die op. Hmm. Oh, dat en dat, beeld, ja. dat vind ik altijd een mooie. Een opkomend beeld. Dat heeft het woord verrijzenis. Heeft dat een beetje. Christus sterf en reis dan op weer in. En in duizend hoedanigheden. En in iedere mens maakt daar kans op. Hmm. Ik weet niet of ik daar twee jaar geleden, ik heb het niet overgeluisterd, de vorige podcast, of ik daar toen zo stellig, zo kitscherig vond. In ieder geval is het hoop ik in dit boek ook, maar ook in mijn leven is het waar het om gaat. Hmm. En ik kan niet anders zeggen dan dat. Dus dat hij ook verrijst. Dat is mij eigenlijk veel meer vertrouwder. Of daar geloof ik meer in dan ooit, zal ik maar zeggen. En ik kan misschien ook wel, je schrijft er ook over, ook als je zegt dat je het verhaal wel gelooft, dus de verrijzenis, om maar zo te zeggen, het goede einde, wat uiteindelijk ook Pasen is het eigenlijk ook niet te geloven. Het heeft ook iets ten diepste, iets mysterieus. Het blijft buiten beeld ook. Hè? Dus de verrijzenis zelf krijg je ook nooit te zien. Ook niet in de Bijbel. Nee, ook niet. Deze verschijnt op een gegeven moment. Ja. Hij is er weer. Dus, je krijgt geen beeld van wat er in het graf gebeurt. Of de special effects. De leerlingen worden geconfronteerd met de gevolgen. Met de werkingen ervan. Hè, zoals je begon. Ja. En die is ongelooflijk. Die werking. De vrouw eigenlijk het eerst trouwens. Ja. Nee, de vrouwen die zijn de eerste getuigen van de opstanding. Ja. Ja. Nou, bijzonder. Ja, ik kan me ook wel voorstellen, je stuit toch ook als je hierover gaat praten een beetje op het onzegbare natuurlijk. Op het iets wat aan ons zichtsveld, blikveld onttrokken is. Dat er misschien de kunst dan juist wel een mooie manier is. Om met dit soort thema's aan de slag te gaan. Omdat het een manier is om het onzegbare te zeggen. Eigenlijk. Ja, en tegen jezelf ook zeggen dat het onbenoembaar is. Ik vind dat geen zwaktebod om het erover te hebben. Tegelijkertijd het zwijgen erover toe te doen. Dat moet mogelijk zijn. Het erover hebben en tegelijkertijd het zwijgen toe doen. Ja, mooi. Om dit gesprek zo te hebben, Willem-Jan. Heel bijzonder. Ook om langs toch een aantal hoogtepunten van de moderne kunst, als je dat zo kan noemen, te gaan. Dank dat je hier was. Dank jullie voor succes. Een fijne middag. Dankjewel. Ook nog met het vasten. Fijne avond of fijne nacht. U hoorde David Bogert in gesprek met schrijver Willem-Jan Otte en theoloog Stefan Paas. U kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek en 180 andere gesprekken terugluisteren in de ongelofelijke podcast met dubbel O. Kan via de website van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. U vindt daar ook nog gesprekken met onder andere Arjen Lubach, Herman Vinkers, Roxanne van Ieperen en Rutger Bregman. Op deze zender nu de wereld van BNN Varen met Rosa Wierda. Volgende week, dan zijn we er weer. En voor nu een heel mooie nacht. Dag. NPO Radio.